श्रीमद् भगवद गीता के सातवें अध्याय का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अध्याय के 11वें श्लोक की चर्चा हो रही थी। छठे श्लोक में भगवान ने बताया था कि संपूर्ण जगत का प्रभव एवं प्रलय मैं हूँ, मेरे से अलग दूसरा कोई पदार्थ है नहीं जो इस जगत का कारण बन सके। सांख्य और वैशेषिकादि के मत में जैसे प्रधान परमात्मा से अलग स्वतंत्र सत्ता वाला है सांख्यों के मत में, आत्मा से अलग सांख्य और योगियों के, और वैशेषिकों के मत में आत्मा से अलग स्वतंत्र सत्ता को परमाणु है जो जगत के कारण होते हैं, ऐसा कोई स्वतंत्र पदार्थ है नहीं जो जगत का स्वतंत्र रूप से कारण बन सके। वेदांत सिद्धांत में इसी बात को सातवें श्लोक के पूर्वार्ध में मत्तः परत्रम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, इससे भगवान ने समझाया। और छठे श्लोक का जो उत्तरार्ध था उससे बताया गया जो समस्त जगत का कारण ब्रह्म ही है, यह सिद्धांत दृढ़ हुआ। जब ब्रह्म से अलग स्वतंत्र सत्ता वाली कोई वस्तु है नहीं ऐसा निषेध किया गया, तो मात्र एक सत्य वस्तु परमात्मा ही है और वही इस विविध रूप से प्रतीयमान जगत का कारण है, ये निश्चित हुआ। तो कहा कि जगत की जो वस्तुएं हैं अलग अलग प्रकृतिक प्रतीत हो रही है, और आप कहते हो कि समस्त जगत का कारण मैं ही हूं, तो ये जो अलग अलग प्रकृतिक प्रतीयमान आबादी है उनमें आप कौन सी उपाधि से युक्त हो करके उपहित हो करके आबादी के कारण बनते हो, वह आपका तत्तद उपाधिक स्वरूप बताइए जो आबादी का कारण बनता है। तो उसे बताना प्रारंभ किया भगवान ने आठवें श्लोक से। रसो अहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः इत्यादि से ये बताया जा रहा है कि जो रस तन्मात्रा नामक तत्व है, अपरा प्रकृति के जो आठ विभाग बताए हैं उनमें से आपह शब्द से ये रस तन्मात्रात्मक स्वरूप बताया गया, और वह जो रस तन्मात्रा रूप एक तत्व है अपरा प्रकृति का अंश है, तद उपाधिक मैं स्थूल जल का कारण हूं। तो रस तन्मात्रा उपाधिक मेरे में अनुसूत है, प्रोत है, आश्रित है यह स्थूल जल। ऐसे पांच अन्य चार भूत भी अन्य चार तन्मात्रा उपाधिक मेरे में प्रोत है, और बाकी जो भी पदार्थ प्रतीत हो रहे हैं वे जो उनकी अलग अलग प्रकृति तुम्हें व्यवहार अवस्था में प्रतीत हो रही है, उन अलग अलग तत्त्व पदार्थ की प्रकृति यानि कारण उपाधिक मेरा ही स्वरूप उस कार्य के प्रति कारण है। अलग अलग पदार्थों का जो कारण व्यवहार अवस्था में प्रतीत हो रहा है वह मेरे से अलग सत्ता नहीं रखता, मैं ही तद उपाधिक होकर के तत्त्व पदार्थ का आश्रय बना हूं, कारण बना हूं, ये भगवान बता रहे हैं। इसलिए समस्त कार्य रूप प्राणियों का बीज एक सनातन यदि कोई है मूल बीज तो मैं हूं। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम, इस दसवें श्लोक के पूर्वार्ध में यही बताया कि जातत्वेन प्रतीयमान जो भी जगत की वस्तु है उस वस्तु का यदि कोई सनातन बीज है तो मुझे ही समझो, मैं ही प्रत्येक कार्य का एक मुख्य कारण हूं, मूल कारण हूं। विवेकियों में विवेक शक्ति मैं ही हूं, विवेकियों का सार है विवेक शक्ति, उस विवेक शक्ति उपाधिक मेरे में विवेकी प्रोत है। और बलवानों का सार है बल, उस बल उपाधिक मेरे में बलवान प्रोत है। और बलवानों का जो अप्राप्त विषयों की प्राप्ति विषयक तृष्णा रूप काम और प्राप्त पदार्थों में आसक्ति रूप राग है, उस राग से रहित जो बलवानों में बल है उस बल उपाधिक मेरे में बलवान प्रोत है, आश्रित है। और प्राणियों के अंदर जो शरीर धारण उपयोगी पदार्थ विषयक अभिलाषा रूप काम है और वह धर्म अविरुद्ध काम यानी शास्त्र धर्म है, शास्त्रार्थ रूप शास्त्रार्थ के साथ जिस शरीर के जीवित रखने में उपयोगी पदार्थ विषयक अभिलाषा रूप काम है वह काम प्राणी मात्रों में मैं हूँ, अर्थात उसी काम उपाधिक मेरे स्वरूप में प्राणी मात्र प्रोत है। इसका भाष्य हो गया था। हाँ, तो 11वां श्लोक कि एक प्रकार से भाष्य भी 11वें श्लोक का हो गया, पूरी चर्चा हो गई। अब 12वां श्लोक है तो 12वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। ये चैव सात्विका भावा राजसा तामसाश्चये मत एवेति तान विद्धि न त्वहंते सुते मयि। ब्रह्म की उपाधि भूत जो अज्ञान है जिसे मूल प्रकृति कहा जाता है, अव्यक्त कहा जाता है, अव्याकृत कहा जाता है, वह त्रिगुणात्मक है, उसका स्वरूप है सत्व रज और कारण अवस्था में तो यह तीनों साम्य अवस्था में रहते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण। कार्य अवस्था में इनमें वैषम्य होता है, विषमता आ जाती है। तो जो गुण प्रधान होगा उस गुण के नाम से उस समय उस प्रकृति की अवस्था को कहा जाता है। जो उत्कर्ष को प्राप्त होगा और बाकी निकृष्ट होंगे, अपकर्ष को प्राप्त होंगे। तो जैसे माया, जिसे महत्तत्व कहा जाता है, प्रकृति की प्रथम अवस्था है, उसमें है सत्वगुण उत्कर्ष को प्राप्त है, रजोगुण तमोगुण बिल्कुल अभिभूत है, इसलिए उसे कहा जाता है शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति। और उसका कार्य है एको अहम बहुश्याम प्रजायेय इत्याकारक अहंकार, और उसी से फिर यह आकाशादि भूत बनते हैं। तो उस संकल्प को, ईक्षण को तो कहा जाएगा अहंकार को, सात्विक प्रकृति के सत्व प्रधान अवस्था का परिणाम होने से सात्विक है। ऐसे जो गुण प्रधान होगा, उत्कर्ष को प्राप्त होगा कारण अवस्था में, और उसका जो कार्य होगा उसे उस गुण के नाम से कहा जाएगा, सात्विक राजस तामस कार्य। तो कहते हैं कि भावा यानी पदार्था, वे प्रकृति त्रिगुणात्मिका होने के कारण उन तीनों गुणों के उत्कर्ष अपकर्ष को लेकर के उन पदार्थों के सात्विक राजस तामस ऐसे तीन भेद बन जाते हैं। तो ये चैव सात्विका भावा, तो जो सात्विक पदार्थ हैं सत्वगुण प्रधान रूप से जिनमें प्रतीत होता है, अभिव्यक्त होता है, रजोगुण तमोगुण अभिभूत रहते हैं, ऐसे जो पदार्थ, और राजस रजोगुण उत्कृष्ट है, सत्वगुण और तमोगुण अभिभूत है, ऐसे अवस्था प्रकृति के एक अवस्था है, और उस अवस्था का परिणाम भूत जो पदार्थ है उसे कहा जाएगा राजस पदार्थ, राजस भाव। ऐसे तामस पदार्थ, तो संसार में जितने भी सात्विक राजस तामस भेद से प्रतीयमान पदार्थ हैं वे निष्पन्न हो रहे हैं, तो वो मेरे से अलग किसी अन्य कारण से निष्पन्न हो रहे हैं ऐसा नहीं है, अपितु ऐसा समझो कि वे सब के सब सत्व प्रकृति की सत्व प्रधान अवस्था उपाधिक मेरे से ही प्रकृति की रजः प्रधान अवस्था उपाधिक मेरे से एवं प्रकृति की तमः प्रधान अवस्था उपाधिक मेरे से ही वे संसार के सभी सात्विक राजस तामस पदार्थ निष्पन्न हो रहे हैं ऐसा तुम समझो। ये भगवान ने कहा कि मत एव तान विद्धि, वे जो भी पदार्थ निष्पन्न हो रहे हैं जगत के, चाहे वे सात्विक हो या राजस हो या तामस हो, तान सर्वान, उन सब को मत एव विद्धि यानी मत एव निष्पन्नान विद्धि, वे सब मेरे से ही निष्पन्न हो रहा है, मेरे से ही उत्पन्न हो रहे हैं, मैं ही उनका कारण हूं, ऐसा समझ लो। उपाधि बदल रही है और मूल तत्व जो मैं हूं वो मैं एक हूं, परिवर्तन तो उपाधि में है, मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। तो अलग अलग रूपों में परिवर्तित जो उपाधि, उन उपाधियों से युक्त होकर के मैं ही उन उन पदार्थों को निष्पन्न कर रहा हूं, मेरे से ही वे निष्पन्न हो रहे हैं। तो कहा यदि ऐसा है तब तो आप विकारी हो जाएंगे, ये सारा जगत कह रहे हो मेरा ही कार्य है, कार्य कहते हैं विकार को, तो ये जगत आपका कार्य हुआ, का अर्थ हुआ जगत रूप विकार से आप विकृत हुए, तो आपका जो निर्विकारत्व है वह फिर बाधित हो जाएगा, निर्विकारत्व का विरोध होगा। और शास्त्र बताते हैं कि परमात्मा निर्विकार है, जन्मादि विकारों से रहित है, और आप कह रहे हैं कि इन सब का कारण मैं ही हूं, तो फिर आप विकारी सिद्ध हो जाओगे। इस प्रकार परमात्मा के विकारित्व की शंका होने पर उस शंका का निराकरण करने के लिए भगवान ने कहा कि न तु अहम तेषु, अहम तेषु न, मैं उनमें अध्यस्त नहीं हूं, मेरा स्वरूप अध्यास उनमें नहीं है, अपितु जगत के जितने भी सात्विक राजस तामस पदार्थ हैं वे स्वरूपतः तथा संसर्गतः मेरे में अध्यस्त हैं, मैं उनका अधिष्ठान हूं, मैं उनमें अध्यस्त नहीं हूं। ये यहां पर तेषु यानी सात्विक कादिषु पदार्थेषु, जो ये जगत के विकारात्मक सात्विक आदि पदार्थ बताए हैं, उन पदार्थों में मैं अध्यस्त नहीं हूं, मेरा स्वरूप अध्यस्त नहीं, मैं उनके आश्रित नहीं हूं, उनके अधीन नहीं हूं। तेषु अहम न, अध्यस्त अधिष्ठान के अधीन होता है, अधिष्ठान अध्यस्त के अधीन नहीं होता, इसलिए कह रहे कि तेषु अहम् न का अर्थ है कि मैं उनके अधीन नहीं हूं, क्योंकि उनका अधिष्ठान हूं, उनमें अध्यस्त नहीं हूं, स्वतंत्र हूं, और अधिष्ठान होने के नाते अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों से अधिष्ठान वस्तुतः असंश्लिष्ट होता है, आध्यासिक संसर्ग से अधिष्ठान में भले ही अध्यस्त पदार्थ के भ्रांति से गुणदोष प्रतीत हो, लेकिन वस्तुतः अधिष्ठान में अध्यस्त वस्तु का संस्पर्श न होने से कोई गुण या दोष अधिष्ठान में नहीं होता, अधिष्ठान अध्यस्त वस्तु के गुण दोषों से असंश्लिष्ट रहता है, असंस्पृष्ट रहता है। इसलिए ये जो जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति वाक्य के द्वारा बताए गए विकार है, वे विकार अध्यस्त जो उत्पन्न होने वाले आकाशादि भूत है और भौतिक 84 लाख प्रकार के स्थावर जंगम प्राणी है, शरीर है, उनमें ये जन्मादि विकार है। जन्मादि विकारों से विकृत ये अध्यस्त शरीर है, कार्यकरण संघात है, और उनका अधिष्ठानभूत जो आत्मा उसके साथ वास्तविक संश्लेष नहीं है, आध्यासिक संश्लेष है, संबंध है। इसलिए आत्मा अपने में अध्यस्त शरीर आदि के विकारों से विकृत नहीं होगा, और देवादि शरीरगत जो विशेषता हैं, गुण हैं, उन गुणों से भी संश्लिष्ट नहीं होगा। इसलिए विकार, विकारित्व की जो शंका हुई, वह परमात्मा विवर्त उपादान कारण होने से, जगत का विवर्त उपादान कारण कहते हैं अधिष्ठान को, और अधिष्ठान होने से विकारित्व नहीं होगा, विकारित्व रहेगा अध्यस्त में। तो न तु अहंतेषु, इससे अपना स्वातंत्र, अधिष्ठान होने से स्वातंत्र और निर्विकारत्व, गुण दोष राहित्य, वास्तविक असंगता, ये सब बताया। तो कहा जैसे आप हैं तो आपका कार्य भी वैसा ही होगा, फिर जैसे सिंह का पुत्र सिंह की तरह होता है, बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह होता है, कुत्ते का बच्चा कुत्ते की तरह होता है, मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह होता है, ऐसा आपका कार्य जो यह सारा जगत है वह भी फिर आपके तरह ही स्वतंत्र होगा। तो कहा नहीं, वो तो माइक है, अध्यस्त है। इसलिए कहते ते मई, ते शब्द से वही सात्विक आदि भावों को लेना है, जगत के पदार्थों को लेना है। तो ते यानी सात्विक आदि भावा, सात्विकादय भावा, मई यानी मई अध्यस्ता, वे स्वतंत्र नहीं है, मेरे में अध्यस्त है, इसलिए मेरी सत्ता से ही सत्तावान है, अधिष्ठान की सत्ता से ही अध्यस्त सत्सा प्रतीत होता है, रस्सी की सत्ता से सत्सा प्रतीत होता है भ्रांति काल में सर्प, सर्पोयम इत्यादि इत्याकारक भ्रांति जब तक रहती है तब तक वास्तविक सत्तावती जो रज्जु, उसकी सत्ता से सत्सा प्रतीत होता है सर्प, और जैसे ही स्पष्ट प्रकाश में रज्जु का बोध होता है तो सर्प फिर निवृत्त होता है, उसकी सत्ता नहीं रहती। ऐसे ये जो अध्यस्त द्वैत है वह भ्रांति काल में ही भ्रांति से प्रातितिक सत्ता वाला है, इसकी प्रातिभाषिक सत्ता है, वास्तविक सत्ता नहीं है, क्योंकि मेरे में अध्यस्त है, रज्जु में अध्यस्त सर्प के तरह, सुक्तिका में अध्यस्त रजत के तरह। तो ते मई, वे मेरे में हैं, मैं उनमें नहीं हूं। तो न तु अहं तेषु ते मई, वे मेरे में नहीं, मैं उनमें हूं। क्या मैं उनमें नहीं हूं, वे मेरे में है, का अर्थ हुआ वे मेरे में अध्यस्त हैं, मैं उनमें अध्यस्त नहीं हूं। तो इसमें अनात्मा का स्वरूप अध्यास बताया गया और आत्मा का स्वरूप अध्यास नहीं है। न तु अहं तेषु, इससे बताया गया कि आत्मा स्वरूपतः अध्यस्त नहीं है। ते मयि से बताया गया कि ते शब्दित अनात्म वर्ग मयि शब्दित आत्मा में स्वरूपतः अध्यस्त है। ये स्वरूप अध्यास है। भाष्य को देखिए, ये च एव सात्विका एने सत्व निर्वृता भावा पदार्था और राजसा एने रजो निर्वृता तामसा एने तमो निर्वृता च ये केचित प्राणिनाम स्वकर्मवशात जायन्ते। प्राणियों के अपने अपने कर्म के आधार पर जो सात्विक राजस तामस भाव निष्पन्न होता है, उन सब भावों को पदार्थों को मत एव जायमानान विद्धि, ऐसा समझना कि वे सब तत्तत् सत्वादि गुणोपाधिक मेरे ही स्वरूप से निष्पन्न हो रहे हैं, अभिव्यक्त हो रहे हैं, सत्ता स्फूर्ति को पा रहे हैं, ऐसा समझना। तो इति एवं विधि सर्वान यानी समस्तान एव, समस्त पदार्थों को, यद्यपि ते मत्तो जायन्ते, यद्यपि मेरे से निष्पन्न हो रहे हैं, लेकिन उनको निष्पन्न करने पर भी मैं अपने वास्तविक असंग स्वरूप में ही हूँ। मेरी असंगता में, निर्विकारता में किसी प्रकार का कोई आक्षेप नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अधिष्ठान हूँ। इस अभिप्राय से कहते हैं कि यद्यपि ते मत्तो जायन्ते, तथापि न तु अहं तेषु एने तद अधीन तद वशो, तो मैं उनके वशीभूत नहीं हूँ, अध्यस्त के वशीभूत अधिष्ठान नहीं होता। अधिष्ठान के वशीभूत होता है अध्यस्त। तो यथा संसारिण, तो जैसे संसारी जीव वशीभूत होते हैं इन अध्यस्त पदार्थों के, विषयाधीन होते हैं, जो अपने आप को भोक्ता समझेगा वह तो फिर भोग्य जो रूपादि विषय हैं उनके अधीन रहेगा, लेकिन मैं भोक्ता ही नहीं हूँ, मेरा जो वास्तविक स्वरूप है इनका निष्पादक, वह इनसे इनके अधीन नहीं है, इनके वशीभूत नहीं है। और ते पुनः मयी, और ये भोक्ता भोग्य रूप जो जगत है, भोक्ता है चेतन वर्ग, क्षेत्रज्ञ पराप्रकृति जिसको कहा गया, और भोग्य है यह अपरा प्रकृति, तत्तद् रूपों में रूपादि विषय के रूप में परिणत होकर के भोग्य बन जाती है। तो ये भोक्ता भोग्य ये दोनों का दोनों ते पुनः मयी यानी मद वशाहा मद अधीना, इसलिए भगवान कहते हैं 18वें अध्याय में, भ्रामेन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया, वो जो प्रत्येक प्राणियों की प्रत्येक आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणियों के हृदय में विद्यमान मेरा स्वरूप है, अंतर्यामी स्वरूप, उस अंतर्यामी स्वरूप से मैं अपने इस त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा क्या करता हूं कि सभी प्राणियों को उनके संस्कारों के अनुसार प्रवृत्त कराता रहता हूं, यही घुमाना है माया से। तो जैसा जैसा संस्कार है जिसका, सात्विक संस्कारों से संस्कारित चित्त वालों को सात्विक कार्यों में लगाता हूँ, राजस संस्कारों से संस्कारित चित्त जिनका है उन्हें राजस कार्यों में प्रवृत्त करता हूँ, और तामस संस्कारों से संस्कारित चित्त वाले तामस कार्य में प्रवृत्त होते हैं मेरी ही प्रेरणा से। तो ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, ये हैं भोक्ताओं का भी परमात्म अधीनत्व, परमात्म वसत्व, और भोग्य जगत का तो परमात्म वसत्व ही है। तो ते पुनः मई यानि मदवशा मद अधीना, ये मेरे में अध्यस्त हैं। 13वें श्लोक का अवतरण भाष्य है। एवं भूतम अपि परमेश्वरम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम सर्वभूतात्मानम निर्गुणम संसार दोष बीज प्रदाह कारणम माम न अभिजानन्ति न अभिजानाति जगत इति अनुक्रोशम दर्शयति भगवान। तच्च किं निमित्तं जगतः अज्ञानम् इति उच्यते। तो भगवान स्वतंत्र हैं, किसी प्रकृति या प्राकृत अनात्मा के अधीन नहीं है, अपितु प्रकृति तथा प्राकृत अनात्मा परमात्मा के अधीन है, इसलिए परमात्मा स्वतंत्र हुआ, नित्य मुक्त है। तो इसलिए कहते हैं कि एवं भूतम अपि माम जगत न अभिजानाति, ऐसा अन्वय करिए, एवं भूतम का अन्वय करिए माम के साथ। तो एवं भूतम अपि माम न अभिजानाति, अभिजानाति का कर्ता है जगत, जगत नहीं जानता है। जगत शब्द से लेना, जैसे कहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र में भारत ने कहा, भारत ने कहा का अर्थ है भारत का प्रतिनिधित्व जो करते हैं उन्होंने कहा, ऐसा है ना। ऐसे जगत शब्द से लेना जगत के प्राणी, इसे भारत से लिया जाता है भारत के नागरिक, और यहां जगत शब्द से लेंगे प्राणी। तो जगत माम एवं भूतम अपि माम न अभिजानाति, तो प्राणी मुझे नहीं जानते हैं, मैं ऐसा होने पर भी। तो ऐसा यानी जैसा बताया कि न त्वहं तेषु ते मयि, इससे भगवान ने अपनी स्वतंत्रता बताई, प्राणियों की परतंत्रता बताई, भगवत अधीनता बताई। तो मैं नित्य स्वतंत्र होने पर भी, और एक अपना स्वरूप बताते हैं भगवान कि परमेश्वरम, परमेश्वर है ने प्रकृति तथा प्राकृत जगत का नियंता है, नियामक है, अंतर्यामी है सबका। तो परमेश्वरम यानि अंतर्यामीनम, और कैसे हैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावम। तो स्वभाव शब्द और नित्य शब्द का शुद्ध बुद्ध मुक्त इन तीनों में से प्रत्येक के साथ अन्वय करिए। परमात्मा नित्य शुद्ध है, नित्य शुद्ध स्वभाव है, नित्य मुक्त स्वभाव है, नित्य बुद्ध स्वभाव है। स्वभाव का अर्थ है स्वरूप। तो परमात्मा का नित्य मुक्त स्वरूप है, यानी कि कभी बंधन में आया हो, जिस समय जीव अपने आप को बद्ध महसूस कर रहा है उस समय भी परमात्मा नित्य मुक्त ही है साक्षी, कभी उसमें बंधन हुआ ही नहीं। तो नित्य शुद्ध स्वभावम, नित्य मुक्त स्वभावम और नित्य बुद्ध स्वभाव, यानी चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, बुद्ध स्वभाव का अर्थ है। ऐसा जो मैं हूं उस मुझे जगत के प्राणी नहीं जानते हैं, और प्रत्येक की आत्मा हूं मैं, सर्वभूतात्मानम, प्राणी मात्र की प्रत्येक आत्मा मैं हूं, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित से बताया जाता है। तो इस प्रकार प्राणी मात्र की आत्मा मैं होने पर भी प्राणी अपने वास्तविक स्वरूप मुझे नहीं जानते हैं। तो सर्वभूतात्मानं माम जगत न अभिजानाति, और मैं कैसा हूँ, निर्गुण हूँ, का मतलब ये जो सत्व रज तम रूप गुण है इनसे अतीत हूँ, त्रिगुणातीत हूँ, और मैं ही ये पुनरपि जननम पुनरपि मरणम रूप जो संसार है, इस संसार दोष का बीज यानी कारण जो अज्ञान है उसका प्रदाह यानी जलाने का कारण, अज्ञान, कर्म और कामना, अविद्या काम कर्म, यही संसार का बीज है, प्राणियों का जन्म मरण होता ही रहता है तब तक जब तक उनकी बुद्धि में अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान तथा अनात्मा शरीर आदि में आत्माभिमान रूप अविद्या रहती है। अविद्या के दो स्वरूप हैं, एक अपने वास्तविक स्वरूप का अज्ञान और दूसरा विपरीत ज्ञान। विपरीत ज्ञान है अनात्मा शरीर आदि का आत्म रूप से भान प्रतीति, ये भी अविद्या है, ये कार्य अविद्या है, अध्यास है, ये जब तक रहेगा और तब तक फिर कामना भी रहेगी संसार के अहिक पारलौकिक विषय भोग की, वो काम है। और फिर जिन विषयों को भोगने की इच्छा है उन विषयों की प्राप्ति का साधनभूत कर्म करता है वो कर्म, ये है संसार दोष का बीज यानी कारण, अविद्या काम कर्म, और इनका प्रदाह है इनकी निवृत्ति। संसार दोष के बीज भूत अविद्या काम कर्म की निवृत्ति, इनको जला देना। इनको जलाने का कारण कौन है, कौन जलाता है, इनका प्रदाहक कौन है, तो मैं हूं, प्रदाह कारणम माम, मैं ही अविद्या काम कर्म रूपी संसार दोष के कारण का दाहक हूं, इनको जलाने वाला हूं। जब अहम ब्रह्मास्मि ऐसे प्रमा का विषय बन जाता हूँ तो अविद्या काम कर्म रूपी संसार बीज का दाहक बन जाता हूँ, जलाने वाला बन जाता हूँ। तो इसलिए संसार दोष बीज प्रदाह कारणम माम मुझे, जगत न अभिजानाति, ये प्राणी मुझे नहीं जानते हैं, ऐसा अनुक्रोशम दर्शयति भगवान। भगवान एक प्रकार से अनुक्रोश यानी जगत के प्राणियों के प्रति अपना क्रोध प्रकट कर रहा है। क्या कह रहा है? हाँ, निर्गुणम शब्द का अर्थ त्रिगुणातीत है, अतीत शब्द का अर्थ, अतीत का अर्थ है असंश्लिष्ट। असंश्लिष्ट समझते हैं ना, असंबद्ध, त्रिगुणों के साथ वास्तविक संबंध जिसका नहीं है, हाँ, उसे निर्गुण कहा जाता है, गुणातीत कहा जाता है। तो अनुक्रोशम दर्शयति भगवान कहे, फिर यदि प्राणी मात्र की प्रत्येगात्मा भगवान है और सबके सुहृद भी है, तो भगवान को क्यों नहीं जानते हैं प्राणी, ये पूछा जा रहा है कि तच्च किन निमित्तम जगतः अज्ञानम, जगतः तद अज्ञानम किन निमित्तम, तत् शब्द का अज्ञान के साथ अन्वय करिए। तो जगत यानी प्राणी, तो प्राणियों में परमात्म अज्ञान किस निमित्तक है, यानी परमात्मा को क्यों नहीं जान रहे हैं, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 13वां श्लोक है। तच्च किन निमित्तम जगतः अज्ञानम इति, यानी इति अस्मिन् प्रश्ने सति, इस प्रकार का प्रश्न उपस्थित होने पर उच्यते यानी इस प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। अर्जुन के मन में यह प्रश्न आया कि जब प्रत्येक की आत्मा स्वयं प्रकाश परमात्मा है, तो उस परमात्मा को प्रत्येक प्राणी क्यों नहीं जानता है, परमात्मा का अज्ञान प्राणियों में क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए 13वां श्लोक है, 13वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। त्रिभिर्गुणमयैर्भावै रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेभ्य परमव्ययम्। तो भावई ही इदम जगतम, इदम सर्वम जगत मोहितम, ऐसा अनुभव करिए। इदम सर्वम जगत भावई ही मोहितम, और भावई का विशेषण है ये भी त्रिभी गुणमये। तो जो 11वें श्लोक में, 11वें क्या 12वें श्लोक में पूर्वार्ध में तीन भाव बताए ना, सात्विक राजस तामस पदार्थ, तो ये जो सात्विक राजस तामस भाव है, इन भावों को यहां पर भाव शब्द से लीजिए। तो प्राणियों की बुद्धि मोहित हो गई है, प्राणी मोहित हो गए। मोह कहते हैं अविवेक को, मोहित कहते हैं अविवेकी को, मूढ़ को। तो जगत मूढ़ है यानी मोहापन्न है, मोह से ग्रस्त है, मोह को प्राप्त हुआ है, अविवेक को प्राप्त हुआ है। तो तो कहा जगत यानी जगत के प्राणियों में अविवेक क्यों है, किससे है, तो भावी भावों से, भावों ने जगत को मोहित कर रखा है। और एक दो प्राणियों को नहीं, इदम सर्वम जगत यानी जगत के सभी प्राणियों को भावों ने मोहित कर रखा है। कौन से भावों ने, तो ये भी, तो ये जो पदार्थ हैं प्रत्यक्ष प्रतीत हो रहे हैं, जो प्राणियों के पास ज्ञान के साधन भूत इंद्रियां हैं, चक्षुरादि, और इन चक्षुरादि इंद्रियों से प्राणी इन भावों को ही देखते हैं, और ये भाव जिसमें अध्यस्त है उस अधिष्ठान को नहीं देख पाते। जैसे भ्रांत व्यक्ति सर्प को ही देखता है जब तक उसके अंदर भ्रांति है, रस्सी को नहीं देख पाता। भ्रांति से प्रतीयमान सर्प की अधिष्ठान भूता जो रस्सी, वह जब तक भ्रांति है तब तक भ्रांत पुरुष को नहीं दिखती है। तो सर्प ने, भ्रांति से प्रतीयमान सर्प ने रस्सी को देखने की जो दृष्टि है वह एक प्रकार से आवृत्त कर रखी है। ऐसे ही परमात्मा के अज्ञान से परमात्मा में अध्यस्त जो ये भाव है, उन भावों ने अपने अधिष्ठान को ग्रहण करने की जो प्रज्ञा है मनुष्यों के अंदर, उस प्रज्ञा को अवरुद्ध कर रखा है, मोहित कर रखा है, ढक रखा है। तो ये भी भावी, तो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रतीयमान प्रत्यक्ष जो भाव है, चक्षुरादि इंद्रिय ग्राह्य जो पदार्थ है सात्विक राजस तामस, ये कैसे हैं, तो गुणमयी, मयट प्रत्यय है विकार अर्थ में, गुणमय का अर्थ है गुण के विकार, गुणानाम विकारा गुणमया तई गुणमय, तो सत्व रज तम गुणों के विकार रूप जो ये भाव हैं, इन भावों से इदम जगत मोहितम। और ये भाव कितने हैं, तो तीन हैं सात्विक राजस तामस भेद से, इसलिए त्रि भी गुणमयीर, ये भी भावी इदम सर्वम जगत मोहितम, ऐसा अनुभव करिए। तो तीन विभागों में विभक्त जो गुणत्रय के विकार रूप जगत के पदार्थ हैं परमात्मा में अध्यस्त, उन अध्यस्त पदार्थों से मोहित होकर के अधिष्ठान और अध्यस्त का विवेक नहीं हो पा रहा है, वही सत करके भास रहे हैं। इनसे अलग इनका अधिष्ठान पारमार्थिक सत्ता वाला है, इनकी अपनी कोई सत्ता नहीं है, ऐसा विवेक इन पदार्थों से मोहित होने के कारण नहीं हो पा रहा है। इन परमात्माओं क्या नाम, मेरा जो सत स्वरूप है उसे इन पदार्थों के रूप में ही देख रहा है, ये समझ रहा है ये पदार्थ ही सत्य है। तो पदार्थों में सत्य बुद्धि होने से जो वास्तविक सत्य वस्तु है इन पदार्थों को सत्ता देने वाली, उसे नहीं देख पा रहा है। विकार कहते कार्य को, कार्य को विकार है ना कार्य। विकार कहते कार्य को। और ये जन्म, जन्म के अनंतर अस्तित्व, वृद्धि, विपरिणाम, अपक्षय, विनाश, इनको भी विकार कहते हैं। ये शरीर के होते हैं, आत्मा के नहीं। विकार जन्मादि हैं और वे होते हैं शरीर के, आत्मा के नहीं होते। आत्मा निर्विकार है, शरीर इन विकारों से विकारी है। तो ये भी सर्वै भावै ही, क्या नाम, ये भी त्रिभिर गुणमयैर भावै इदं सर्वं जगत मोहितम्। अविवेकापन्नम जगत है प्राणी, तो जगत के प्राणी अविवेकापन्न होने से, मूढ़ होने से, मोहित होने से, यभ्य परम अव्ययम् माम न अभिजानाति। तो येभ्य भावेभ्य, इन भावों से जो पर है यानी असंश्लिष्ट है, इनका अधिष्ठान है, वस्तुतः इन अध्यस्त भावों के साथ जिसका कोई वास्तविक संश्लेष नहीं बनता, संबंध नहीं बनता। संबंध होता है समान सत्ता वाले पदार्थों का। तो ये जो भाव हैं ये तो हैं प्रातिभाषिक सत्ता वाले कहो या व्यावहारिक सत्ता वाले कहो, और मैं हूँ परमार्थ सत्ता वाला। तो हम यानी ये पदार्थ और मैं, इन दोनों की समान सत्ता नहीं है, इसलिए मेरे साथ मैं इन दोनों, इन सब भावों से असंश्लिष्ट हूँ, पर हूँ। तो यभ्य परम यानी इन सब भावों से, पर शब्द का अर्थ है सूक्ष्म, असंश्लिष्ट, व्यापक, अभ्यंतर, ये पर शब्द का अर्थ निकलता है। तो इन सब पदार्थों से अभ्यंतर हूँ, इन सब पदार्थों से असंश्लिष्ट हूँ, इन सब पदार्थों से सूक्ष्म हूँ, इन सब पदार्थों से व्यापक हूं और अव्यय हूं। वे कहते हैं विकारी को, विकारी हैं शरीर, जन्मादि विकारों से विकृत होने वाले तो ये भाव शब्दित पदार्थ हैं, और मैं अव्यय हूं यानी निर्विकार हूं, जन्मादि भाव विकारों से रहित हूं। तो यभ्य परम अव्ययम् यानि निर्विकारम् विकार वर्जितम् माम् न अभिजानाति। न अभिजानाति का कर्ता है जगत, इदम् सर्वम् जगत माम् न अभिजानाति। कैसे मुझे, तो यभ्य परम, इन भावों से असंश्लिष्ट, अभ्यंतर, सूक्ष्म और व्यापक जो मैं हूँ उस मुझे नहीं जान पाते। जैसे आकाश में जहाँ पर बादल छाए हुए हैं वहाँ के प्राणी सूर्य को नहीं देख पाते, क्योंकि सूर्य को देखने की दृष्टि आवृत्त कर रखी है बादलों ने, इसलिए सूर्य नहीं दिखता। ऐसे ही ये जो भाव है जगत के पदार्थ, इन पदार्थों से आवृत्त हैं, मोहित हैं, जिनकी बुद्धि, वे मुझे इन पदार्थों से जो पर हैं, असंश्लिष्ट हैं, व्यापक है, सूक्ष्म है, उस मुझे नहीं जानते हैं। और आप कैसे, तो निर्विकार हैं, अव्यहकार था, उस मुझे ये प्राणी नहीं जान पा रहे। प्राणी नहीं जान रहे इसके प्रति हेतु है जगत के द्वारा मोहित होना। ये जो प्रकृति है जगत रूप से परिणत हुई, इस प्रकृति ने प्राणियों को मोहित करके रखा है, उसी के कारण प्राणी नहीं जान पा रहे हैं परमात्मा को। भाष्य को हम लोग कल देखेंगे।